γινόταν μέχρι χθες. Για το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης του προγράμματος έληξε. Πλέον το πρόγραμμα δεν είναι κάτι που έχει αποφασιστεί από κάποιους βουλευτές στο κοινοβούλιο, αλλά έχει αποφασιστεί δημοκρατικά από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο κόσμος εψήφισε ελευθέρως και δημοκρατικός στις κάλπες ότι δεν γίνεται να μην εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Όντως εψήφισε ο κόσμος ελευθέρως και δημοκρατικός. Βγαίνει ο Άδωνης, λογικό, αθροίζει το αποτέλεσμα και λέει τέρμα, τελειώσαμε με την αμφισβήτηση, εφαρμόζουμε από εδώ και πέρα αυτά που εφαρμόζαμε 2 χρόνια πριν, αλλά μας λέγατε διάφορα, δεν υπήρχε νομιμοποίηση, έγιναν οι εκλογές, πήρε την πλειοψηφία βέβαια, αυτών που ψηφίσανε. 42 είναι ο Κουβέλης, 6-48, αλλά όμως του 60% που πήγε. Ουσιαστικά πλειοψηφία δεν το λες, αλλά είναι δεδομένο ότι θα το χρησιμοποιήσουν για να μην κουνηθεί φύλλο. Όχι φύλλο, να μην κουνηθεί σκόνη, κόκκο σκόνης από εδώ και πέρα και να επακούμε, να εφαρμόζουμε πιστά, όσο πιο πιστά γίνεται, τα μέτρα, τα καινούργια που θα έρθουν και θα είναι κατά του ελληνικού λαού, κατά των εργαζομένων, κατά των συνταξιούχων, από μια φρέσκια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, όπως την αποκαλούν. Βασικός στυλοβάτης αυτής της κυβέρνησης, με πολύ φανατισμό, είναι ο Φώτης Κουβέλης. Όχι, με δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να κάνουμε την οποιαδήποτε συνεργασία. Ούτε με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, εάν προωθηθεί εν τέλει αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Μου λέτε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε ο τρίτος πόλος, εάν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα βρουν, δεν θα είμαστε το αριστερό άλοθη. Όχι, το έχω πει. Δεν θα είμαστε το αριστερό άλοθη. Όχι, το έχω πει. Όχι, με δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να κάνουμε την οποιαδήποτε συνεργασία. Ευτυχώς το διευκρίνησε. Η μέρα σήμερα έχει γεγονότα. Φτιάχνουμε κυβέρνηση. Έχουν αρχίσει ήδη τα τηλέφωνα. Έχουμε τους συναδέλφους. Θα μας διακόπτουν διότι η ενημέρωση προέχει. Είναι ο Βασίλης Κούρης στη γραμμή να μας πει τι ακριβώς τηλέφωνα, τι γίνεται, ποιος γίνεται υπουργός. Τα τηλέφωνα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Για νομίζω πες. Μπορούμε να πούμε ορισμένα ονόματα που έχουν κλείσει. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, υπουργός εσωτερικών. Υπουργός τι, έξω. Έσω. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπουργός άμυνας. Πάνος Παναγιωτόπουλος, υπουργός εξωτερικών. Ναι. Υπουργός ναυτιλίας, ο κύριος Μουσουρούλης, βουλευτής Χίου. Τουρισμού, νέο υπουργείο επίσης, η κυρία Όργα Κεφαλογιάννη. Ναι. Άλλο, πέστε μου. Αυτά. Προς το παρόν τα σίγουρα υπουργεία είναι αυτά. Έχουμε πρόβλημα στο Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Και στο Υπουργείο Υγείας. Ακόμα δεν έχει υπάρχει κατάληξη και τηλεφώνημα. Κωστής Χατζηδάκης, ανάπτυξη. Κωστής Χατζηδάκης, ανάπτυξης. Μάλιστα. Περίπου είναι προβλέψιμα αυτά, έτσι. Δηλαδή, Κεφαλογιάννη στο τουρισμό. Ο κύριος Ράπανος, όπως είχαμε πει από χτες, ναι. Υπουργός Οικονομικών, και ο κύριος Σταϊκούρας, αναπληρωτής με αρμοδιότητες τα έσοδα. Άρα, πρόεδρος της Βουλής, ο Μεϊμαράκης. Διοικητικής μεταρρύθμισης, ο κύριος Μανιτάκης. Ο Μανιτάκης. Αυτά τα μαθαίνουμε τώρα. Τα μαθαίνεις τώρα. Όπως τα έχουν γίνει τηλέφωνα δηλαδή. Ναι. Μπορούμε να πούμε σε λίγο να συμπληρώσουμε απολύτως το παζλ. Ονόματα έκπληξη. Ο κύριος Μουσουρούλης στο ναυτιλίας. Στο τουρισμού η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη περίπου αναμενόταν. Θα χαρεί πολύ το Μέγκα, ναι. Ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργός ανάπτυξης. Και για πρόεδρος της Βουλής παραμένει ο Μεϊμαράκης. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έχει τριήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι στο πλαίσιο της πληροφόρησης. Γιατί δεν αντέχει που δεν θα είναι υπουργός. Που δεν μπήκε ούτε πρόεδρος. Ο Κυριάκος δεν θα είναι. Παίζεται. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι 2 προτάσεις. Συγγνώμη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό ήθελα να πω επίσης. Ο κύριος Τσαφταρής Μιχάλης, ναι. Είναι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι στέλεχος της Νουδού, δεν το ξέρουμε. Όχι, είναι στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόταση του κυρίου Βενιζέλου, είναι καθηγητής στο ΑΠΟΘΟΥ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ναι. Καθηγητής αγροβιοτεχνολογίας, ήταν σε μια εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ισχύει και αυτό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ναι. Επίσης δόθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Να πω ότι στο Υπουργείο. Ο Παπακοσταντίνου θα μείνει, που ήταν και επιτυχημένο. Δεν το ξέρω. Α, ναι. Είπε επειδή θα βάλουμε αυτού που δεν βγήκανε. Γι' αυτό λέω. Όχι, όχι. Θα ήταν ωραία. Λοιπόν, επίση έχουμε πρόβλημα στο εργασία. Είναι ο Μουτζούρη. Ναι. Εκεί δεν θέλει να το πάρει κανείς, είναι το πιο δύσκολο κανένα κόμμα. Ναι, ενώ όλα τα άλλα είναι εύκολα υπουργεία, είναι εύκολη κυβέρνηση. Και στον κύριο Ρουπακιώτη, ο οποίος έπαιξε για μικρό χρονικό διάστημα ως υπουργός δικαιοσύνης από χθες. Ναι. Έβαλε βέτο ο κύριο Σαμαράς για τον κύριο Χαραλάμπους. Τελικά δεν υπήρχε συμφωνία και υπουργός δικαιοσύνης αναλαμβάνει ο κύριο Τζοβάρας. Ο κύριο Τζοβάρας, βουλευτής Ηλίας. Βουλευτής Ηλίας, ναι. Και μας μένει τώρα το υπουργός εργασίας. Μάλιστα. Ωραία. Αν το μάθουμε και αυτό. Και αυτή τη στιγμή πέφτουν τα τηλέφωνα. Λες πότε, τηλέφωνα, ναι, πότε ναι. Θα ορκιστούν, πότε θα την έχουν. Το απόγευμα. Το απόγευμα να τώρα την έχουμε. Τώρα είναι συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Α, η Τρόικα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οτιδήποτε θα τα πούμε. Βασίλης Κούρης, από τη μία μάθαινε, από την άλλη μας έλεγε. Να αντιχαιρόμαστε. Πραγματικά την καμαρώνουμε. Είναι η κυβέρνηση της καρδιάς όλων μας, γιατί είναι και τρεις που την στηρίζουν και μάλιστα τη στηρίζουν με φανατισμό. Ακούσαμε τον Κουβέλη, ας ξανακούσουμε τον Κουβέλη. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα. Τι άλλη κουταμάρα θα ακούσουμε σήμερα. Και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Οι μάσκες έπεσαν. Έχουν πέσει καιρό, αλλά τώρα έπεσαν τελείως. Είναι σχόλιο του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προς το συνεργάτη μέλος της Τρόικας εσωτερικού, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Χτες ορκίστηκε και ο Πρωθυπουργός. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης των σοσιαλιστών και των δημοκρατών με το ΠΑΣΟΚ ή μια δεξιά συντηρητική Ευρώπη με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά. Άλλος ένας που με φανατισμό στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά φοβάται τη δεξιά γενικότερα, τη δεξιά Ευρώπη, το Σαμαρά και όλα τα υπόλοιπα πριν που λέγαμε εδώ με τον Βασίλη τα Υπουργεία. Στέλνει και ο Ιάκωβες ένα μήνυμα και εμείς οι τριαντάρδες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ανεργίας. Το αξίζετε, μπράβο, να το πάρετε, να το διαχειριστείτε όπως πρέπει. Και κάτι πιο σημαντικό από όλα αυτά, βρέθηκε κανείς σκυλάκι αρσενικό λευκό πριν 20 μέρες στην πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά. Φορούσε μπλε σαμαράκι, σαμαράκι, λουράκι προφανώς, και αντιπαρασιτικό περιλέμιο. Έχουμε εδώ το τηλέφωνο. Όποιος ξέρει κάτι, όποιος το έχασε δηλαδή, γιατί συνήθως χάνουμε σκυλάκια. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που βρέθηκε ένα τέτοιο. Να πάει, γιατί με το αφεντικό του θα είναι δεμένο κτλ. Κτλ. Ας ακούσουμε λίγο ακόμη στήριξη Κουβέλη. Νομίζω είναι καλή αυτή τη μέρα. Αμετάκλητα λέτε ότι αν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετέχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση. Ναι, και να σας πω γιατί. Διότι μια κυβέρνηση που δεν θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή του Δευτέρου Κόμματος, κύριε Παπαδάκη, δεν θα έχει την αναγκαία λαϊκή και κοινοβουλευτική στήριξη. Δημοκρατική αριστερά σε κυβέρνηση με τη συμμετοχή μόνο ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μετάσχει. Δεν θεωρητικό. Δεν πρόκειται να πάρει μέρος. Δεν πρόκειται να πάρει μέρος. Και δεν πρόκειται να πάρει μέρος για το λόγο για τον οποίο σας εξήγησα λίγο πριν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ακούσαμε πριν ο κύριος Στυλιανίδης, λέει, θα είναι υπουργός εσωτερικών, όπως μας είπε τις πληροφορίες ο Βασίλης Κουρής. Επιτυχημένος υπουργός παιδείας και μάλιστα την εποχή Γρηγορόπουλου, αν θυμόσαστε. Ο κύριος Στυλιανίδης και μετά μεταφορών, από όπου έχει περάσει, έχει αφήσει ιστορία. Φαντάζομαι και στο συγκεκριμένο Υπουργείο, είναι και η κυβέρνηση τέτοια. Θα την ξαναγράψει μια και καλή. Αυτός που λείπει μέχρι στιγμής, βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί το πάνελ, είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Είδαμε για τον κύριο Κουβέλη. Τον ξέρω 30 χρόνια στη Βουλή. Είναι ένας σοβαρός, υπεύθυνος πολιτικός άντρας. Δηλαδή, εκτιμώ πάρα πολύ ότι θα συμβάλλει καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη για αυτά που λέω. Το δεύτερο, ο Βενιζέλος έχει μια, ανέλαβε λίγο αργά το Υπουργείο Οικονομικών, χρεώθηκε όλες τις βλακίες του προηγούμενου πρωθυπουργού δυστυχώς όλα τα λάθη και νομίζω ότι είναι καλός. Και νομίζω ότι αυτή η τριαδία μπορεί να σώσει τη χώρα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ζήτω το έθνο! Και νομίζω ότι αυτή η τριαδία μπορεί να σώσει τη χώρα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Είναι πολύ χαρμόσυνο το γεγονότο. Η Τριανδρία αυτή, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, θα σώσει τη χώρα. Δεν την έσωσαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν την έσωσαν με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Ήρθε τώρα με την έγκριση του ελληνικού λαού, την εξιοδότηση, την ανάθεση. Το σώσιμο είναι δεδομένο, έχει αρχίσει από χτες, δεν το έχετε καταλάβει ακόμη, θα το καταλάβετε σιγά σιγά να φτιαχτεί η κυβέρνηση, αμέσως μετά η Βουλή και από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε στην κυριολεξία αυτό που έχει πει και ο Βενιζέλος και κυρίως ο Σαμαράς. Ο Θόδωρος Μαργαρίτης, τέλεχος της ΔΗΜΑΡ, Δημοκρατικής Αριστεράς, περιγράφει τι ακριβώς θα κάνει η ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε, να το πω έτσι, κάπως πιο χαρακτηριστικά, είμαστε η αντιμνημονιακή συνιστόσα μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Μπράβο! Και επιδιώκουμε να παρθούν αποφάσεις οι οποίες θα ανακουφίσουν τους εργαζόμενους και θα διευκολύνουν ώστε η κοινωνία να είναι όρθια για να βγούμε από την κρίση. Αν ο πολίτης δεν δει μπροστά του έναν τρίτο κόλο, αριστερό και ευρωπαϊκό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό κόλο, βαθιά μεταρρυθμιστικό, η χώρα θα μπει σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Με το που τον είδε, επέλεξε ο πολίτης να μην μπει στις μεγαλύτερες περιπέτειες και να το αποτέλεσμα. Αλλάζει λίγο το σήμα και η ονομασία, η επωνυμία, η ταμπέλα της δημοκρατικής αριστεράς. Είναι ΔΗΜΑΡ, προστίθεται ένα νι μπροστά από το Δέλτα. Δεν μπορεί. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Ναι, και να σας πω γιατί. Μπορεί. Νέα δημοκρατική αριστερά. Η δύναμη που μπορεί. Νέα δημοκρατική αριστερά. Η δύναμη που μπορεί. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικήσω. Ωραία συννεφιάς. Τι απαντήσεις μου, τι έφερε. Αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Ο ποιητής και πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αυτά κάπως έτσι περιγράφονται μέχρι στιγμής. Θα έχουμε κυβέρνηση μέχρι το απόγευμα. Ακούσατε τις πληροφορίες. Εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Μπορείτε να επικοινωνείτε βεβαίως, να λέτε τα δικά σας, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντά ο διευθυντής Αποστόλης. Από κινητό στέλνετε μήνυμα και γράφετε real, αφήνετε κενό, την εξυπνάδα σας και μετά αποστολή στο 54% και mail, όποιος έχει, έχετε πολύ από ό,τι βλέπω, studio@realfm.gr. Χώστε τα, πείτε αυτά που νομίζετε, καταθέστε την ψευδέστησή σας, την ελπίδα σας ότι θα σωθείτε από αυτή την κυβέρνηση, ώστε να νιώθετε σίγουροι ότι κάτι καλό θα γίνει. Πείτε το, βγάλτε το από μέσα σας, μην το κρατάτε, θα σας σώσει ο Σαμαράς. Αυτό γράψτε το, είναι υπέρα αρκετό και μόνο ότι ελπίζετε ότι ένας Σαμαράς θα σας σώσει, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε, φτάνει, είναι υπέρα αρκετό. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακαρίες. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Λεφτά υπάρχουν. Αρχίζουμε. Με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Νέα δημοκρατική αριστερά. Η δύναμη που μπορεί. Αρχίζουμε. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αρχίζουμε. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Είναι μια ευχή καρδιάς από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Νομίζω θα υλοποιηθεί, γιατί όλες οι ευχές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υλοποιούνται. Το λέει από την καρδιά του, από μέσα του, με όλη την καλή διάθεση που έχει πάντα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κυρίως για το Σαμαρά, τώρα που είναι και πρωθυπουργός, τα καλύτερα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Δήμαρχος Απόστολος Γκλέτσος σήμερα το πρωί εμφανίστηκε σε εκπομπή. Καλό, το βλέπεις εσύ, καλό το βλέπεις. Πώς βλέπεις τον Αντώνη Σαμαρά? Τον Αντώνη Σαμαρά, κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι. Κοίταξε να πάμε στα γενικεία μεδιά, έτσι. Τον εκτιμώ. Είναι προσωπικός μου φίλος, δεν το κρύβω. Τον εκτιμώ προσωπικά αυτόν, τον ίδιο. Νομοτελειακά έπρεπε να κυβερνήσει. Νομοτελειακά. Μέσα από την πορεία που έκανε. Αυτό θέλαμε να σας μείνει. Το νομοτελειακά έπρεπε να κυβερνήσει, όπως λέει ο Δήμαρχος Απόστολος Γκλέτσος. Και τώρα ο λαός που συνέβαλε στο νομοτελειακά. Απόστολε! Έλα. Έχεις ακούσει Μαρινέλα να τραγουδάει για τον Τζίμερο? Τι, ποιο? Τζίμερο, έξω από τη Βουλή τώρα σ' αφήσαμε. Τον χωριστράς παραψηφίσαμε. Και το Βενιζέλο μπρο μας βρήκαμε. Ωρε που έχω ανοίξει νέους δρόμους στον πολιτισμό, το αναγνωρίζεις? Έχει συνέχεια ρεφρενάκι. Στην Παπαρίγαινα ένα ψήφο ίσως να της πήγαινα. Μα σε κυβέρνηση με Τσίπρα δεν θα μπει ούτε με Ένεστη. Μα όμως Τζίμερο, σε νομίζαμε θεριανήμερο. Ένα άστρο ήσουν εφήμερο. Τζίμερο, Τζίμερο, Τζοβενό. Καλό, καλό. Μάλλον το πρώτο κουπλετάκι θα κρατήσω. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, άκου. Κάναμε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μας. Κατηγορούσαμε τον Λοβέρδο που είπε δεν πεθαίνουν οι γέροι. Τα βλέπεις που έβλεπε μπροστά και εμείς μαλακιζόμασταν. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το έλεγε. Θα πάνε να ψηφίσουν οι μαλακιές Νέα Δημοκρατία και Παζόκ. Πρέπει να ψοφήσουνε. Είδες ότι η τηλεόραση τελικά φιλαράκο, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι, έκανε πολύ καλή δουλειά. Σήμερα μια κυρία από το Κολεμάκι που έχει μαγαζί λέει περιμένω να αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου να έρθει να ψωνίζει. Όλο αυτό που τραβάμε είναι ψυχολογία, όπως θέλει. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Όχι παιδί μου, είναι ότι έχει τα λεφτά στην άκρη, αλλά σου λέει το ρισκάρω να τα επενδύσω σε ντομάτες. Μπράβο, ναι, δεν να αγοράσω αυτή, είχε όλη δει σπιτιού ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, δεν το ρισκάρεις. Έτσι είναι, είναι θέμα, δηλαδή όλο αυτό που ζούμε είναι ψυχολογία. Δεν είναι ότι ο κόσμος την άλλη δεν έχει λεφτά. Πει ο πρωθυπουργός χρόνια τώρα ο Σαμαράς ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Ήταν μπροστά. Γιατί βγήκε ο άνθρωπος? Γιατί ήταν μπροστά ήδη. Έχει χτυπήσει του καθενός την πόρτα η εθνική κατάθλιψη. Μπράβο, μπράβο. Βέβαια για να διορθώσω, μπροστά ήταν μέχρι τώρα. Τώρα που βγήκε ο πρωθυπουργός, από πίσω θα είναι. Ετοιμάσου και καλή απόλαυση. Αποστόλη, εσύ είσαι? Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τι φοβερή εκπομπή είναι σήμερα και χτες. Δεν είναι. Δεν είναι. Και εμείς το νιώθαμε αυτό. Αποστόλη, άστε. Νομίζουμε ότι ζωγραφίζουμε. Σταμάτα. Είναι συγκλονιστική, ρε παιδιά, η εκπομπή σας, ρε παιδιά. Τι φοβερή. Ναι, ναι. Δηλαδή νιώθω κάτι σαν επικάσω τον FM. Άκου το να σου πω. Αλήθεια. Άκου να σου πω. Ναι. Πες τον Ευθύμη ότι αυτές οι παύσεις του, αυτά τα θαυμαστικά του, με έχουν τρελάνει εμένα και το Πανελλήνιο, Αποστόλη. Ο Θύμιος απ' την άλλη, Τσαρούχης. Είναι πιο Έλληνας. Έλα ρε παιδί μου, επιτέλους. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Δεν πειράζει. Μα να ξεμείνει το Πασόκ με ένα βουλευτή μόνο σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι δυνατόν. Θα σκάσω. Πώς το λέει ο Παπαγιανόπουλος? Θα σκάσω σήμερα. Θα σκάσω. Πού είναι όλοι αυτοί που πήραν τις αναπηρικές συντάξεις, που για επειδή έσκησαν ένα καλτσόν? Τους ξέχασαν. Ξέχασαν τον Βαγγέλη, ξέχασαν τον Γιωργάκη. Θα σκάσω. Θα σκάσω σήμερα. Θα σκάσω. Εσκάσε. Γεια σου, ρε Αποστολέ. Yeah. Να σε ρωτήσω, ρε Σιμ. Το ράπανο θα τον βάλουν για να μας προστατεύσει από τις τράπεζες και από το. Πώς το σκέφτηκαν, για πες μου. Όχι. Ναι, βέβαια. Γιατί έχεις αμφιβολία ότι είναι φιλολαϊκή κυβέρνηση αυτή? Έχουμε να φάμε που από αυτό. Ετοιμάσου. Αφού θα σταματήσουμε να το λέμε ράπανο. Πιο εύστοχο θα είναι να το λέμε καπαράπανο. Μπράβο, σωστό, καπαράπανο. Λοιπόν, και σε βλέπω να κατεβαίνει να κάνεις κόμμα, θέλω να σου πω. Τρίτη πρόταση. Μπα. Να κάνουμε κόμμα να κατέβεις. Αποστολάκι, εσύ. Μπα, δεν το βλέπω. Ταλαιπωρία είναι. Εγώ θα πάω να κάνω κατευθείαν τελεία. Εντάξει, είσαι ταπεινός. Εντάξει, αγόρι μου, φυλάκια. Ο Βενιζέλος που έχει κόμμα, δηλαδή είναι καλά. Κόμμα το λες αυτό. Ναι, είσαι ταπεινός άνθρωπος. Εσύ ταπεινός. Κόμμα πήρε, τελεία θα παραδώσει. Ενώ εγώ θα κάνω κατευθείαν τελεία. Να ρωτήσω κάτι. Μη σου πω που είμαι τόσο καλός που θα κάνω θαυμαστικό. Λοιπόν, ένα συμπέρασμα, ρε φίλε μου. Οι πιο μαλάκες από όλους τους Έλληνες, μαλάκες βλέπουμε είναι πολλοί, είναι αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν, ρε φίλε μου. Όχι το 12% του Πασόκ, ας πούμε. Νομίζω περισσότερο. Γιατί αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν, κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην είχαν ούτε για να πάνε μέχρι το χωριό τους λεφτά. Αυτοί που έδωσαν λεφτά για να πάνε στο χωριό τους και να ψηφίσουν Πασόκ, τι είναι. Πώς λοιπόν εγώ θα μπορούσα να βγάλω τον τόπο από την κρίση με αυτούς που οι ίδιοι παραδέχονται ότι οδήγησαν τον τόπο στην κρίση? Ωραίο ερώτημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν θα βγάλει τον τόπο από την κρίση, γιατί συνεργάζεται με αυτούς που παραδέχονται ότι έβαλαν τον τόπο στην κρίση. Έχει και αυτό τα διέξοδά του, όπως όλοι μας βέβαια. Όπως και ο Γιάννης Πρετεντέρης, δεν είναι αδιέξοδο. Απλά μπερδεύτηκε λίγο, την ιστορία μπέρδεψε. Σήμερα έχουμε Δημάρ. Πριν πολλά χρόνια, 20 πόσο ήταν, είχαμε την ΕΑΡ, Ελληνική Αριστερά. Ο Κύρκος ήταν εκεί πρόεδρος. Είχε γίνει συνεργασία το 89 με την ΕΑΡ, μην τα ξεχνάμε αυτά τα πολύ ωραία, μεταξύ Κουκουέ ΕΑΡ, φτιάξαν μετά το συνασπισμό. Ωραίες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, μιλούσε χτες βράδυ ο κύριος Πρετεντέρης. Ποια είναι τα αγκάθια? Τα αγκάθια είναι εκεί που τα περιμέναμε, ή μάλλον εκεί που πολύ τα περιμέναμε, αλλά τα θεωρούσαμε δευτερεύοντα. Τα προγραμματικά. Έχουμε και λέμε. Πρώτον, εκλογικό σύστημα. Η ΕΑΡ θέλει απλή αναλογική. Νομίζω κανείς άλλος δεν θέλει απλή αναλογική. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τελικά. Δεν βλέπω να συμφωνούν στο εκλογικό σύστημα. Δεύτερον, και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, το μεταναστευτικό. Εκεί υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί η ΕΑΡ έχει την αντίληψη της αριστεράς. Έχεις μείνει 20 χρόνια πίσω, Γιάννη. Είναι Δημάρ, δεν είναι ΕΑΡ. Συγγνώμη, η Δημάρ. Η Δημάρ, με συγχωρείτε πολύ. Η Δημάρ λοιπόν έχει την παλαιά. Τι θυμήθηκα. Τουλάχιστον περνάνε καλά στο δελτίο. Και οι τηλεθεατές περνάνε καλά βλέποντας το συγκεκριμένο δελτίο. Το R να υπάρχει, το αριστερά δηλαδή, και είτε είναι δι, δέλτα μπροστά, είτε έψιλον, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το αριστερό να μην χαθεί από αυτούς τους σχηματισμούς. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν και κακά σενάρια. Να δούμε ποιο έγινε. Το πάρα πολύ κακό σενάριο, η πάρα πολύ κακή εκδοχή. Θα πάμε σε μια ιστορία όπου θα έχουμε πλειοψηφία ενδεχομένως στη Βουλή, αλλά μειοψηφία στο εκλογικό σώμα. Μάλιστα. Κυβέρνηση που θα προκύπτει από δυνάμεις που θα έχουν κάτω από 50%. Αυτό θα σημαίνει ότι κάθε ένας που θα μέμφεται αυτή την κυβέρνηση θα μιλάει για σφετερισμό εξουσίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Το έχει πει πριν περίπου ένα μήνα. Πολύ σωστά. Είναι κάτω από 50%. Και μάλιστα, αν δούμε και ποιοι ψήφισαν, πόσοι, είναι ακόμη πιο κάτω. Οπότε το κακό σενάριο έχει υλοποιηθεί σύμφωνα πάντα με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ωραίο μήνυμα από τον ακροατή. Τελικά έπιασαν τόπο τα χειροκροτήματα του Καραμανλή. Αλφα υπογραφή και τελεία. Λαός, μέρος Βου. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Λοιπόν, έχω μια μαντιράδα να σου πω. Πες την, μωρέ, τι κάθεσαι. Θα σου την πω. Λοιπόν, τι καν δεν είμαι κριτικός, τι καν αυτό είναι ψέμα. Μια μαντιράδα θα σου πω που έγραψα για το θέμα. Σε εκλογές εννοώ. Θα κάνουν κυβέρνηση με τούτα και με τα άλλα. Μη σας κοροϊδεύουν ελληνικά χαϊβάνια. Και όταν η ώρα. Δεν είναι καλή, δεν είναι καλή. Από πού είσαι, από αλλού είσαι και μου λες κριτικές μαντιράδες. Κάτσε, ρε, περίμενε. Μη βιαστείς να την γράψεις σε μαχαίρι μόνο, έτσι άμα θα πάει. Τελειώνω. Ναι. Αν η ώρα δύσκολη γίνει για το λαό μας, τότε τα μέτρα όλα θα μπουν στον κόλλο το δικό μας. Τέτοια άταλαντος είναι αποκριτικό, δεν την έχω ακούσει. Είναι η χειρότερη μαντιράδα που έχω ακούσει ποτέ. Ευχαριστώ. Κόψτο. Και περαστικά για. Μην ξαναβγάλεις άλλη. Δεν υπάρχει λόγος. Τι θες? Άσε αυτούς που ξέρουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ζώα και μαλάκες είναι ο λαός, έτσι, που πάλι πήρε 30 η Νέα Δημοκρατία, 15% και 15 το Πασόκ. Δηλαδή, το 50% ένα στους δύο ξαναψηφίζει αυτό, αυτούς. Καλά μας κάνουνε και να μας γαμίσουνε κι άλλο, φίλε. Καλά μας κάνουνε. Βάστα γερά μόνο. Έτσι, είσαι ωραίος. Κράτα τείχο, μην πέσεις. Πάντως, εγώ δεν αγχώναμε να ξέρεις. Γιατί? Θα σου πω. Κακός. Πρέπει να αγχώνεσαι. Γιατί δεν αγχώνεσαι? Πρέπει να αγχωθείς. Αν είναι κάτι που πρέπει να κάνεις σήμερα, είναι να αγχωθείς. Γιατί δεν αγχώνεσαι? Είσαι τόσο άνετος. Εσύ κρίση δεν έχεις. Δεν σου μειώνει το μισθός. Δεν έχεις άνεργο στην οικογένεια. Δεν κόβουν τη σύνταξη του παππού. Γιατί δεν αγχώνεσαι? Να αγχωθείς. Θα σου πάρουν το σπίτι. Θα έρθει ο Πρετεντέρης. Θα έρθει ο Μπάμπης. Γιατί δεν αγχώνεσαι? Θα ήθελα να σας πω ότι εκτός από αυτό που διεπίστωσε στην Κρήτη ο συνεργάτης σας, που έδειξε ο Παπούλης, είμαι κριτική και μένω στη Μακεδονία, έδειχνε και κάτι άλλο, ότι ο κριτικός έχει μπέσα. Έχει φιλότιμο Και δεν χρειάζεται να τον ρεζιλεύετε από την εκπομπή σας. Ο κριτικός που ψήφισε Πασόκ τα έχει όλα αυτά. Ο κριτικός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ναι, άνθρωπος. Αυτός ψήφισε Πασόκ. Ο κριτικός ο άνθρωπος αν ψήφισε Πασόκ ή αν δεν ψήφισε, δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που λέτε. Τι σημαίνει ότι είναι. Σημαίνει ότι έχει και λίγη μπέσα, ότι κάποιος το έκανε ένα καλό. Έχει μπέσα που ψήφισε Πασόκ που του έκανε καλό το 81 που του φτιάξε δρόμο με δουλεύεις 31 χρόνια μετά. Μέτρησε το δρόμο και δεν μέτρησε 31 χρόνια αμαλακίες. 31 χρόνια σκάνδαλα και λαμογές. Έχουμε δουλειά. 4 παιδιά. Απ' τη Στάνη με παίρνεις κατευθείαν. 4 παιδιά έχει στο δημόσιο, σου είπε που εγώ δεν έχω δουλειά. Εντάξει, αυτός έχει 4 παιδιά στο δημόσιο. Ναι. Αυτό δεν είναι μπέσα. Αυτό είναι deal, δεν είναι μπέσα. Ότι έχει μπέσα. Μπέσα έχει, αγόρι μου. Όχι. Αυτό είναι καλή συμφωνία. Πήρα να σας συγχαρώ για τον κύριο Καλαμούκη με το κολομπαράς που λέτε για τον κύριο, για τον σημερινό πρόεδρο του Δημάρ. Μα είναι πράγματα αυτά. Συγγνώμη, δεν τα είπαμε εμείς, η κυρία Μπακογιάννη. Χρησιμοποιούμε πολιτικούς όρους. Μα δεν τρέπεστε τώρα να κάθεστε να λέτε τι. Με συγχωρείτε, απλά είμαστε οπαδοί Ντόρας. Είμαστε οπαδοί Ντόρας, απλά. Σιγά μάρει κι εσύ σοκαρίστηκες με τον κολομπαράς. Όταν σου κόβουν τη σύνταξη και του ξαναψηφίζει, δεν σοκάρεσαι. Τώρα σε σόκαρε τον κολομπαράς. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Τι ραδιοφωνικό σταθμό είναι αυτό. Εμείς ακούμε τον κύριο Χατζηνικολάου. Καλά κάνετε. Καλά κάνουμε, εντάξει. Ναι. Αφού κάνουμε καλά, εντάξει. Εντάξει, να είστε καλά. Αποστόλη. Ναι. Χάθηκε ένα σκατοπερίστερο να βρεθεί ρε, να κουτσουλήσει τον αρχηγό ρε, να πάρει 3% να μπει στην κυβέρνηση. Ρε. Τον Κρατζαφέρι λες, έλαντε. Πού ήταν αυτό το πράγμα μας βρήκε. Ρε. Έλαντε. Χάθηκε ρε, να. Χάθηκαν τα περιστέρια. Δεν πήγαινε. Είναι που κάτσε άσχημη περίοδο. Που είναι δυσκύλια τα περιστέρια. Του κάτσε αυτή. Κάθε Ιούνι τα περιστέρια. Έχουν πρόβλημα. Έχουν θέμα. Γαμώτο. Τι ατυχία. Την κάντε μια μας δέρισα λαό ρε γαμώτο. Έχουμε πάθει μεγάλη πλάκα. Επειδή μπαίνει το καλοκαίρι δεν έρχονται τουρίστες να τους ρίξουν κουλούρι να φάνε. Να λειτουργήσουν σωστά το έντερο. Και αναγκάζονται πάνε στα σκουπίδια, τρώνε μαλακίες. Γίνονται σφιχτοκόλικα και εμείς κάνουμε τον Καρατζαφέρι. Κατάλαβες. Νεότερα για την κυβέρνηση. Χριστίνα Κορά είναι εδώ, έχει πληροφορίες να μας πει. Τους ορκίζουμε ως ονούπο. Εμείς. Λοιπόν. Ο ελληνικός λαός, εμείς τους στείλαμε. Σορκίζουμε ως ονούπο. Εμείς τους στείλαμε. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, το δηλώνω. Υπάρχει και τρίτο κόμμα, σου θυμίζω, αριστερά. Και από εκεί είσαι πολύ. Πολύ μακριά. Ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω. Κυρίως λοιπόν, από εκεί. Έχουμε. Να μου πεις για το Πασόκ, να σου πω ναι, είναι αριστερό κόμμα. Αλλά τώρα το κουβέλι, για πες. Λοιπόν, εκτός από τον τσάρο της οικονομίας, τον κύριο Βασίλη Ράμπονο, έχουμε και υπερυπουργό δεύτερο, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει το υπερυπουργείο πλέον ανάπτυξης και υποδομών. Ενώνονται τα καμία. Ενώνονται ναι. Και γίνεται υπερυπουργείο. Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπουργός εξωτερικών. Πάνος Παναγιωτόπουλος, υπουργός άμυνας. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, παιδείας. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού. Ο Παναγιωτόπουλος, συγγνώμη, έπαιζε για το εξωτερικό. Ναι, αλλά έγινε τράμπα. Έγινε τράμπα και έγινε ο Αβραμόπουλος το και... Ακριβώς. Ο Αβραμόπουλος έπεσε και για πρόεδρος Βουλής. Ναι, ναι. Όπου όμως πάει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πλέον. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ναυτιλίας. Νίκος Δένδιας, προστασίας του πολίτη. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πάει ο Δένδιας στο προστασίας του πολίτη. Λες τον θυμάμαι από το δικαιοσύνη. Όχι, δεν είναι θέμα υπουργού, τον θυμάμαι από το δικαιοσύνη. Περισσότερο από τον Παπουτσί που ήταν και σοσιαλιστής και ΕΦΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά μια χαρά. Καλά το θέτεις το ναι. θέμα. Λοιπόν, ο καθηγητής, ο κύριος Μανιτάκης, διοικητικής μεταρρύθμισης, εσωτερικών, Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Τι άλλα έχουμε. Κώστας Σταϊκούρας, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών ναι. με αρμοδιότητα τα έσοδα. Κώστας Τζαβάρας, υπουργός δικαιοσύνης. Εκεί που έχουμε κάποια κολλήματα, επίσης καθηγητής Τσαφτάρης, υπουργός ναι. αγροτικής ανάπτυξης. Δηλαδή μέχρι τώρα Πασόκους δεν έχουμε. Ναι, έτσι. Δεν βλέπω να έχουμε έναν, τον κύριο Τσαφτάρη, ναι, που ήταν στο Επικρατείας. Που είναι στο... Ο Μανιτάκης από ποια πλευρά υποτίθεται είναι, Κουβέλης. Ναι, πρόταση Κουβέλη. Κουβέλης, ναι. Πρόταση Κουβέλη, βέβαια. Τι άλλο, αυτά. Στο εργασίας έχουμε ένα πρόβλημα. Ναι. Εκεί μάλλον προτάθηκε στον κύριο Ρουπανκιώτη, είπε όχι. Κοινωνικές ασφάλισης παίζουν πολλά ονόματα. Σημαντικά το πρωί αυτά. Είχα κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Γιάννη Μιχελάκη. Τώρα έχει πέσει το όνομα του κυρίου Σίμου και Δίκογλου. Ναι. Αλλά δεν το έχουμε επιβεβαιώσει. Όλα όσα είπαμε πριν, μιλήσαμε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ του Real FM και της Real News με τους ίδιους. Έχουν δεχτεί δηλαδή τηλέφωνο και δοκιμάζουν κοστούμια. Δοκιμάζουν κοστούμια. Τα είχαν φορεμένα από το πρωί. Από το πρωί τα είχαν, μάλιστα. Απλώς κάποιοι θα τα χρησιμοποιήσουν, άλλοι θα τα ξαναβάλουν στα ντουλάπια. Ωραία. Λοιπόν, αυτά περισσότερα στο μαγκαζίνο σε 10-13. Ενώ έχετε και μια αγωνία για κάποιες θέσεις. Και μετά για το τι θα γίνει. Τους ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Εδώ Ελληνοφρένεια, κατά τα άλλα. Καλοφάγωτη η νέα κυβέρνηση, πραγματικά όμως καλοφάγωτη. Κάτι γίνεται στη Χαλιβουργία. Έχουν συμβεί διάφορα από το πρωί και λέει τώρα δέχονται επίθεση, τα ΜΑΤ μου στέλνει μήνυμα, δεν μπορώ να το διασταυρώσουμε. Και απέργος πάστης κτλ. Να πούμε κάτι, όποιος είναι κοντά να σπεύσει. Το είπα, δεν ξέρω περισσότερα, ο Γιάννης το στέλνει αυτό το μήνυμα. Ήταν γραφτό, θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ. Να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό, πρέπει να βολέψω. Έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Ο κύριος που ακούμε είναι ο Νικόλας Άσημος, ένας από τους πιο διάσημους αυτόχειρες σε αυτόν τον τόπο. Του έστειλε η εφορία λοιπόν σημείωμα, ειδοποίηση. Και του λέει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του, διότι όπως λέει το σημείωμα, αν δεν έχετε διακόψει τις εργασίες ως ελεύθερο επαγγελματία, θα θεωρηθεί ότι ασκήσατε τη δραστηριότητα για το έτος 2011 και θα πρέπει να καταβάλλετε το τέλος επιτιδευματία. Ο Νικόλας ο Άσημος, η εφορία ζητάει από τον νεκρό Άσημο τα δεδουλευμένα και τα υπόλοιπα για το έτος 2011. Να το ξεφουσκώνω και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτούνα για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Όταν λειτουργούν σωστά οι μηχανισμοί πρέπει όλοι να το αναγνωρίζουμε. Δεν θα μείνει κανείς όρθιος. Ζωντανός εννοείται, ακόμη και οι νεκροί καλούνται, θα κληθούν να καταβάλουν αυτά που θεωρητικώς αν ζούσαν θα έχουν δουλέψει, μέχρι που και οι ζωντανοί, σύμφωνα πάντα με τη λογική της εφορίας, να γίνουν νεκροί. Διατηρήσω με τα οικονομικά των ευαρεστημένων σιγουριά και δόξα τω Θεώ τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα άμα πιάσεις το μηχανισμό από τα αυτιά τον πιάνει στο λαγό. Τον Μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα. Στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα σε γέναε στο κλάμα και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια και πάσε στα κομμάτια και άιστα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Τίτλος του τραγουδιού «Ο Μηχανισμός», Νικόλας Άσημος. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Καλωσορίζουμε τη νέα κυβέρνηση. Η ευχή είναι καλοφάγωτη, όπως και η προηγούμενη, να περάσει στην ιστορία έτσι ακριβώς όπως της αξίζει και θα περάσει στην ιστορία έτσι ακριβώς όπως της αξίζει. Από τώρα μπορούμε να το δούμε. Δεν χρειάζεται κανένα απολύτως ταλέντο. Στοιχειώδη γνώση χρειάζεται όλων αυτών που συμβαίνουν. Όλα όσα ακολουθεί αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο με όλες τις πληροφορίες. Βλέπετε, όλος ο μηχανισμός του Real εδώ δουλεύει για να σας πληροφορήσει. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Λοιπόν, άκουσε με, είμαι υπάλληλος στο σιδηρόδρομο. Εντάξει. Λοιπόν, και είμαστε εδώ όλοι πολύ χαρούμενοι. Διότι... Τι, επειδή παίζετε με τα τρενάκια όλη μέρα. Τσαφτσούφ, τσαφτσούφ, το τρένο περνά. Ναι, πάμε μπροστά. Δουλειά δεν έχεις έτσι κι αλλιώς, τσαφτσούφ είσαι. Ναι, λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα με τη νέα κυβέρνηση θα έχουμε ξέρει τα καλύτερα τρένα που είπε ο Σαμαράς. Θα έχουμε τους καλύτερους υπαλλήλους, τα καλύτερα όλα. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι συνέχεια να σκάσω, δεν ξέρω τι έχω πάθει και σε πήρα να σου πω τον καημό μου. Αυτά είχα να σου πω. Είδες ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τα λοιπά, οι άνω των 50, 55, 60. Ποιος θα ψηφίσει, κάτω των 60. Φάρμακα. Τώρα που δεν θα έχουν φάρμακα, δεν θα έχουν συντάξεις. Σε ένα, ενάμιση, το πολύ δύο χρόνια θα έχουν πεθάνει. Οπότε, εμείς θα βγούμε κυβέρνηση μετά. ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά. Ρε, μήπως ο Λοβέρδος είναι αριστερός. Μήπως έχει σχέδιο. Άκου. Να πεθάνει τους αξιούχους. Το σχέδιο. Γι' αυτό τους αφήνει χωρίς φάρμακα. Ρε, μήπως λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Ρε, δικός μας είναι ο Ανδρέας. Μπήκε από μέσα να τους διαβρώσει. Ένα μήνυμα για μεγαλοκαναλάρχες, εργολάβους, τα τσιράκια τους, δημοσιογράφους, δεν εννοώ εσένα και τους σωστούς συναδέλφους σου. Αυτό μπορούσαν να κάνουν χθες μονάχα εκλογικά για σε σχέση με το Κουκουέ. Δεν ίδρωσα καθόλου. Τον ήπιαμε χθες εμείς, ναι. Το Κουκουέ τον ήπια μόνο. Υπάρχει. Όλοι οι άλλοι δεν τον ήπιαμε. Όλοι τον ήπιανε, οι περισσότεροι τον ήπιανε, οι εργαζόμενοι τον ήπιανε. Υπάρχει ένα ζήτημα, θα το λύσουμε. Πού θα πάει, δεν μπορεί, θα ξυπνήσουν. Πλέον δεν μπορούμε να λέμε και τίποτα. Τον ήπιαμε με τη σφραγίδα. Με τη βούλα τη δικιά μας. Αποστολή! Έλα! Γεια σου, ρε φίλε! Γεια σου, τι κάνεις! Καλά είμαι, ρε φίλε! Και εγώ! Δηλαδή, σε περίπτωση που είχες απορία, ναι. Να ξέρεις ότι είμαι καλά. Να, Αποστολή, να είσαι καλά πάντα. Προσπαθώ να είμαι καλά. Όχι για μένα, για σας! Το ξαναφέρω, εντάξει! Αλλά κρατάς άμενα μεγάλη. Να είμαι καλά για να σας κάνω εσάς να περνάτε καλά. Να σε ρωτήσω κάτι κι άλλο. Είναι χρέος μου, φίλε! Έχουμε ρεκόρ Guinness. Ναι. Ο μακροβιότερος μάλλον ανασχηματισμός. Μας πήρε 40 μέρες για να κάνουν ανασχηματισμό. Και πολλά λεφτά, αυτό δεν το λες. Και δύο κυριακές ταλαιπωρία. Αυτό. Και χάσαμε και τον Καρατζαφέρη. Αυτό. Τα μισά λέμε. Κάνω ένα σχόλιο για τον Κασιδιάρη και για τον Παυλόπουλο που δεν το χτύπησε ή εν πάση περιπτώσει δεν είχε εμπλακεί στο καυγά. Ναι. Ο Κασιδιάρης ποτέ δεν θα τολμούσε να αγγίξει τον Παυλόπουλο ή και τον κάθε Παυλόπουλο. Λέτε μία τρίχα από το κεφάλι του. Γιατί πολύ απλά τα σκυλιά, τα χέρια που τα ταΐζουν δεν τους δαγκώνουν. Real FM. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω σε ποιο site θα μπορέσω να βρω αυτό το... Ελληνοφρένια.net. Ποιο? Το site για τη δήλωση της εφορίας. Α. Όχι. Είναι το μόνο πράγμα που δεν υπάρχει στο ελληνοφρένια.net. Στο site, το επίσημο site της εκπομπής. Το μόνο πράγμα που δεν υπάρχει είναι αυτό για τη δήλωση της εφορίας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Μέγαρα. Τι ωραία. Και άκουσα προηγουμένως μετά. Είχα βρεθεί στα Μέγαρα, θυμάμαι. Αχ. Ο κύριος Μπούρας βγήκε πάλι, θα τον έχουμε κοντά μας. Και ξέρετε, ήταν σταθερός σε κηδείες, μνημόσυνα, γάμους. Γάμους, κηδείες, μνημόσυνα. Λαβαίναμε πάντοτε μια χαρά με την παρουσία του. Και όταν μάθαμε ότι δεν είχε βγει, είχαμε στενοχωρηθεί. Τώρα ξαναήρθαμε πάλι στη χαρά. Επιτέλους, ο δικός μας ο άνθρωπος, ο ένας από εμάς, επέστρεψε. Άνθρωπος. Ήταν σε όλα παρόν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Εχθές έβλεπα το ταβαντζίδικο κανάλι, κατά λάθος πια δηλαδή. Το θαλασσινό ή το μεσογειακό? Όχι, το μεσογειακό. Α. Και ήταν ο Χρυσοχοίδης, ο Βλάχος. Ρε παιδιά, σαν μακάκες είναι αυτοί, ρε. Άλλα ακούνε, άλλα λένε. Σαν μαλάκες είναι, ρε παιδί μου. Ο Χρυσοχοίδης δηλαδή είναι μαζί με το Σαν. Ναι, και λέει θέλει. Κολλάει το Σαν πριν από το Χρυσοχοίδη. Πρέπει να κάνουμε, λέει, κυβέρνηση το καλό τη πατρίδα. Ρε Καραγκιόζη, για ποιο καλό τη πατρίδα, ρε. Τώρα μα καταντήσανε τα χάλια για το καλό τη πατρίδα. Για το καλό τις θέσεις σας και τις κλεψιές σας πάνε να βγείτε. Καλά να πάθει ο ελληνικός λαός, ο βλάκας, ο μακάκας, ο ελεϊνός. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακάκες. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Λεφτά υπάρχουν. Αρχίζουμε. Με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Νέα Δημοκρατική Αριστερά. Η δύναμη που μπορεί. Αρχίζουμε. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.